Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ez a Kejfej Jancsi, a hallgatók és Fiala János műsora. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, szerintem. Thank you. Ez itt. Minden nap utolsó műsor. Hoztam zenét, ha netán mindenki megbolondulna, beleértve engem is. Olyan szépen süt a nap, elvtársak, hogy én nem is értem, hogy az egész tegnapi műsor miért nem arról szól, hogy majdnem, hogy a nyár van itt, és nem is a tavasz. Erről mi nem beszélgetünk? Egyáltalán miről fogunk beszélgetni? Tele vagyok tervekkel, de hát Fiala tervez, aztán hallgató végez. Elszöszmötölök ezen a készülő regényemen, hát ha a magyarok így jöttek volna be a Kárpát-medencébe, sose érkeztek volna ide, mert én néha eljutok Budapestig, aztán visszamegyek Levédiába, mert úgy érzem, hogy ott valamit elrontottam. És akkor stilizálok rajta egy kicsit. Köszöntöm összes elmebeteg és még elmebetegebb hallgatómat. Rövidesen kiderül, hogy a most megszólalok melyik kategóriába tartoznak. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Nem tudom, tegnap nem tudtam hallgatni, volt-e szó erről az otthonról, ahol az az idős hölgy meghalt, aki a bíróságra vitte az otthona. Nem volt hajlandó ebédelni. Szívia de Ferzsébetnek a írását. Érdemes, emlékszik, azt hiszem, emlékszünk sokan, hogy volt egy idős otthon, ahol egy idős hölgy nem evett, mert nem kapta neki előírt diétát, ezért bíróság elé vitték, és most meghalt. Köszönöm szépen! Június 20-a környékén Pozsony vendége a Santana. Ha nem lesz Kejfej Jancsi, ezek a nénék és bácsik, ezek hova fogják rakni a protkójukat? Már majdnem úgy beszélek, mint ők, hogy nekem még megvan az összes fogam. Budapeste is lesz Santana. Gyanítottam egyéb iránt. Kapcsolatkoncert állítólag, de még nem láttam reklámot. Hát ha elmegy Pozsonyba, akkor végül is már csak az a kérdés, hogy a vesztel utód az milyen mélyen nyúl bele. Hát azért Budapest közelebb van, inkább itt nézném meg. Hogy minek van köze? Budapest közelebb van, tehát inkább itt nézném meg Santana. Igen. Köszönöm. Véletlen a T-Mobiltól nem hallgat bennünket, lesz-e kapcsolatkoncerten Santana? Addig még durván van 6-7, ma 2008. május 14-e szerda van, és 3-7 múlott fél perccel. 10 fokok vannak, 20 fokok lesznek, hétágra süt a nap. Az embernek szinte fáj majd a szíve egy órakor bemenni a Markó utcába. Igen. Jó reggelt! Én nem a T-Mobiltól vagyok, de az internetes egyik ilyen gyárusító portálon már fönt van hónapok óta, hogy jöjjön a kapcsolatkoncertre. Nagyon szépen, köszönöm a jelentést. Nagyon szívesen, tovább. Jelentés az árbockosárból. A kettes CD az nem nagyon szereti lejátszani a számokat. Állítólag már itt van az új lejátszó, benne valami dobozban. Nem tudom, mi múlva az, hogy kiugorjon a dobozból ez a CD lejátszó, mert például milyen jó lett volna, hogy mondat végre megszólal Bobby meg Ferin, arra való tekintett, hogy ő is megszólal majd Pozsonyban, vajon átjön-e? Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Igen. Én voltam Santana, amikor már... Óhajt valaki megszólalni az ügyben, hogy vajon jól vagy rosszul tettem, hogy egy jelentését egy hölgynek egy korábbi Santanáról nem hallgattam végig? Tehát, hogy mit vesztettünk ezáltal? Igen. Adjon az Isten, Fiala úr, hallom, jön a P-mobil. Elfelejtettem elhozni a Terapi Magyar Nemzetet, mert annak egy mondatára majd reklámriportot akarok faragni holnaptól. Civil kurázsi jeligére. Tessék. Bár a jelentősége 10-skán egy 5-ös, de azért ennek örülök, hogy tegnap a neten lehetett olvasni, hogy végre megvan a felelős ennek a postás kerékpártendernek, egy kollega, aki kinyaradt Szlovéniában, és összefutott ott véletlen a cég képviselőivel, szóval az egész igen komikus, úgyhogy hál' Istennek jellemző. Milyen jó lehet a posta új vezérigazgatójának, vagy milyen jó lehet ennek az új közlekedési miniszternek, aki most távolodóban a biciklitől integethet ilyen fehér vitorláknak? Így van, és valószínűleg nem szolgálti bicikliről. Egyrészt ez nem volt egy elegáns megjegyzés, de biztos, hogy semmi köze nincs hozzá. Lassan, ha azt fogják neki mondani, hogy posta, azt se fogja tudni, hogy mi az. Hogy Hofi Gézáról már ne is beszéljünk, ugye, hogy mi a korrupció. Tegnap voltam Gatter Lászlónál, ő a fővárosi bíróság elnöke, és pénteken lesz a vendég, legfelsőbb bíró megválasztása kapcsán Magyar Gárda egyebek. Elbeszélgettem több mint 2 órát vele, aztán elment mindenki, még mielőtt elbeszélgettem volna vele, vagy ő velem. A fővárosi bíróság elnök helyettese Szebeni úr is bement hozzá, a titkárnők elmentek, az elnök helyettes asszony is elment, és ott hagytak engem egyedül az előtérben, meg annyi akta közelében, és képzeljék el, nem álltam föl, nem nyúltam hozzá egyikhez sem. Vagyok én egy újságíró. Pörzsa Sándort is megkeresem a mai nap folyamán, hogy a Magyar Gárda pere előtt vagy után óhajt-e megszólalni. Bobby McFerrin Pozsonyban. Santana Pozsonyban és Budapesten. Hanti Kinga biztos félreérti, és lesz még egy pár ember, aki utána félreérti, hogy én valakikkel beszélgettek, majd itt lenyomom az alattvalóimat reggelenként 9:30 és 9:30 között, de nagyon fogom sajnálni, amikor a Kejfej Jancsi hiányában egyszer valamikor, bár ki tudja, lehet, hogy akkor is létrejönnek majd ezek a beszélgetések. Délelőtt Humbal Györggyel beszélgettem, nem publikus, délután Gatter Lászlóval beszélgettem, nem publikus, de mind a ketten megjelennek majd itt a Kejfej Jancsi tábláján, hogy beszéljenek a munkájukról. Néha ezekben a találkozásokban, amelyeket önök természetesen félreértenek, mert azt gondolják, hogy felvágok a legújabb Rolls-Royce-ommal, valójában azt a bizalmat értékelem, amely ilyen háttérbeszélgetésekben úgy nyilvánul meg, ahogy face-to-face műsorban sohasem, és ez így is van rendjén. Nem lehet az ember minden este Dobrev Kláránál vacsorán, hogy aztán másnap elmesélje, hogy mi volt benne rossz. És ezekben a beszélgetésekben, ha hiszik, ha nem, én nem elsősorban a személyes hiúságomat látom, mint ilyen örökbecsű mágiát ragyogni, hanem ennek a műsornak a megbecsülését, amelyben akár hiszik, akár nem, benne vannak önök is. Ha jól teljesítenek, akkor még azt is megmenném kockáztatni, hogy elsősorban önök, és csak másodszorban én. De Hanti Kingai mondatára reklámot fogok faragni, mert úriember nem csibész. Hanti Kingáról meg vagy jót, vagy semmit. Igen. Nem másnap mesélte el. Mi? Mit nem másnap meséltem el? Jó, hogy nem másnap meséltem. Hát nézze, ezt a műsort maga valami fordítógép kéne az ön fejébe. Egyrészt a szabad beszédben az ember néhány dolgot átkölt, másrésztről bár másnap mesélte volna. Tessék. Jó reggelt kívánok! Kíváncsi lennék arra, hogy ezek az öregasszonyok így délután, vagy este felé úgy meg kell hozni, mint amit ma reggel hoznak, vagy mint amit reggelente, mert ez paráz, és komolyan mondom. Unatkoznak. Az életideje már elmúlt, a halál még nem jött el, a kettő közötti mesdjén, itt a határsában, itt a Kejfej Jancsi, megpróbálnak szórakozni vele. Amióta ilyen emberbarát vagyok, és már nem is ráz a kerítés, hát... Hadd legyen nekik egy jó napjuk. Tessék. Anya. Lehetséges, hogy nagyon nem szép dolog, de sajnos Kylie Minogue lemezem nincs. Helyette elhoztam egy Michael Hutchins-t. Remélem megbocsájtják nekem ezt a blaszfémiát. Kylie Minogue valami fantasztikus koncerttel készül a Budapest Sportcsarnokban, aki Kylie Minogue is miattam megy a Budapest Sportcsarnokba, Pap László Aréna, rám ne számítson. Tessék! Most elnézést, attól féltem, hogy valami más is kiesik a szájából. Ha tévedtem volna, akkor bocsánat, hívjon még egyszer. Forduljanak el most, akik egyébként túlságosan is vizuálisak. V. Gabriella Hajdan volt nagy szerelmem, azt követően, hogy Amerikába diszidált, akkor még lehetett diszidálni. Egy időben abból él, de még egyszer mondom, tartsák magukat távol most a képernyőtől, hogy telefonkészülékeket, hát akkor még nem volt mobil, tisztogatott elsősorban idősebb embereknél, akik beszéd közben, hát a beszélő részt mindenfélével teleköbdösték, és az volt a munkája, hogy ezt kitalálta ki, meg ne kérdezzék tőlem, hogy azt kellett kitisztogatnia, de meg lehetett belőle élni. Halló! Anya! A néni után például nem itt tisztogatni. Michael Hutchins a szélben. Tessék eljönni ma egy órakor, nézzünk egymás szemébe. Ön mondja azt, hogy hajrá Bencsik András, én meg nem mondok semmit. Zsidó! Teljesen olyan a dolog, mint van egy hozzátartozom, aki kerítésen keresztül nagyon bátran tud heccelni kutyákat. Csak az a kerítés, az legyen mindig ott. Tessék. Mondja, mondjak egy félreérthető mondatot azzal kapcsolatban, hogy egyes embereknek mikor lesz Michael Hutchins koncert élményük? DJ Grand most is itt van. Ma kicsit kevésbé mosolyog. DJ Grand a brisztosíték, majdnem azt mondtam, hogy brisztosíték arra, hogy itt jó zene szólja minden nap, ő hozza a zenéket, nekem nincs is hozzászólásom. Be van kapcsolva a filter, nézem azt, hogy ez a rengeteg bogárszerű hallgató elég a fényben. Most kaparás jön. Megtisztogattam a filtert, lehet jönni ismét a fénybe, tessék. Jó reggelt. És erőteljes Mark Knopfler koncert élményünk és dedikált jegyünk, meg egy dedikált CD-nk, meg egy kis videó a Sláger Rádiónak az oldalán. Andrés negyedik lett, hát nem tudom, hogy ez mennyiben szól a... Tudja, ez az öt ember, aki gitár eljátsza a Satan's Offspring-nek a szólóját. Hát itt főleg számokról volt szó, meg ki hány ablakot tud kinyitni a számítógépen, én ehhez nem értek, de azért mégis. Tizenhat. 13. 7. Jó vagyunk, nem? 5, 4, 3, 2, 1, 0. What would you do? Tell me what would you do? Oh! Hypertext markup in price of revelation in the ice generation that is frozen in its tracks. Frozen. Hogy minek a következtében halvány le a gűzöm nincs, de alig tudtam elaludni, valamikor fél egykor aludtam el. De ma például kiemelkedő örömmel jöttem el önökhöz műsort készíteni. Egy újabb utolsó műsort a sok közül. Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Mondják, vagy mondjam? Ma 2008. május 14-e szerda van, 7-es perce múlott 7 óra és 10 fokok vannak, hogy aztán 20 fokok legyenek. Tell me what would you, tell me what would you. Viszont. Csak azt után érdeklődnek, hogy az NB1-be indul most a Fradi, most bevásárolta magát, ha már nyerni nem tudott NB2-ben. Mert? Hát mert mint hogyha tegnap azt olvastam volna, hogy ő már kifizette az indulási jogdíjat az NB1-ben. Én erről nem tudok, de én semmi sem csodálkozom. Hát már én sem. Köszönöm. Magyarországot az NB1-be. Az lenne nagy szám. Csak hogy halkan mondom, hogy ebből a benzinár és gáz olaj ár emelésből előbb-utóbb valami lesz. Hogy még ez a Rockenbauer-i Novotny féle dolog fog visszajönni, hogy a láb mindig kéznél van. Látom kék fényen a fején Gyurcsány Ferencet, amint befut a parlamentbe. Igen. Üdvözlöm, a licencet kapta meg a Ferencváros, nem jelenti azt, hogy indul, nem kell keverni itt a trágyát körülötte. Lehetség, hát nézze, egyrészt a trágya, csak tudja, a trágya ebből a szempontból olyan, mint ez a hogyan van, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fúj a szél. Tehát ott a Fradi körül azért mindig van valami haraszt mostanában, ezt lássa be. Nem látom be. Nem látom be. Egy időszak lezárult, egy új időszak kezdődött. Elnézést, és... ennek a fekete játékosnak a története magának kóser. Nézze, az én olvasatomban azzal a fekete játékossal tulajdonképpen történt egy dolog, ami történhetett volna, akár most mondok valamit a Dunaplázában, és történhetett volna a Lágymenősi híd alatt. Ez így van, de nem ott történt, és arra kérem, hogy próbáljon meg összeszedni magát, és olyan mondatokat mondani, hogyha most megkapnád CD-n, akkor nem kínjában mosolyogna, hogy milyen szóbeli teljesítményre képes. Lássa be, hogy önmagában az a tény, ahogy beszél, az már maga a védekezés, pedig nem akarom lerakni. Az a történet nem, és nem azt mondom, hogy kóser, mert akkor félreérthető vagyok, az a történet nem stimmel, és ön is tudja. Akkor beszéljük be meg, hogy mi történt ezzel a fekete játékossal. Nézd, az egyik legfontosabb dolog, hiszen itt a Kejfej Jancsiban volt pontosan egy hete erről szó. De ugyanis nem a fekete játékossal történt valami, hanem a szurkolóval. Igen, csak ugye az a kérdés, hogy mit keres a szurkoló a fekete játékos környéken? Az a kérdés, hogy a fekete játékos, amikor leszáll a buszról, miket mond. Miért van? És kiket lökdös föl. És ezek után, hogy nem tudom, hogyha a maga lányát föllökte egy akármilyen játék. Állj, nincs itt valakinek a lánya. Tehát arra kérem önt, hogy maradjunk a történteknél, függetlenül attól, hogy egyikünk se tudja pontosan, hogy mi történt. Különböző leírások vannak. És a fekete játékosnak is megillik, ennek nincs értelme. Ki jár és illik, az a fajta tisztelet, ami egy műsorvezetőnek, azt követően, hogy adásba adták, annak megfelelő kritikát kell kifejteni. Ebből a szempontból lehetséges, hogy szörnyű a mondat, a Kejfej Jancsi és a Fradi között nincs különbség. Én vagyok a Fradi. Igen. Miért fut el a vi... Jelasics. Seregének seregünk. Igen. Na vissza a filterről. A fontossági sorrend az, hogy egyáltalán mit keresett ott az öltözőben. Mindegy, hogy meccsekkel mindig történik valami meg a meccsadó, hogy öltözőben mit keresett egy szurkoló. Igen, de az öltöző előtt volt más jelenet is. Valójában van egy ugyanolyan irritált környezet a Fradi környékén, mint amilyen irritált környezet van a Kejfej Jancsi környékén. Semmilyen vonatkozásban nem lehet összehasonlítani a kettőt. A tekintetben igen, hogy van körülötte irritált környezet. Természetesen ennek az okát érdemes alapvetően felfedni, aztán megszüntetni. Fradi játékos és szurkolópárti vagyok egyszerre. Kérem, segítsenek abban, hogy ezt a jelenben is össze tudjam egyeztetni. The prophet is a fool. Erre tesz bátortalan kísérletet a Fővárosi Bíróság vezérkara jövő héten hétfőn, amikor is regisztrációt ajánlott mindazoknak, akik el akarnak menni a Magyar Gárda perére, hogy végül is, hogy a sajtót miféleképpen igazolja az ember, hogy onnan van. Ezzel kapcsolatban várok önöktől e-maileket, fiala@internet.hu, hiszen nem mindenki MUOSZ vagy MUKTAG, és még az is előfordulhat, hogy oda csak és kizárólag a sajtó képviselő jutnak, hiszen a befogadótér korlátozott, és a nyilvánosság előnyt élvez. Itt hívom fel ismételten Kressz Tibor figyelmét, hogy a beígért e-mailt ne felejtse elküldeni. fiala@internet.hu. Remélem, jó volt a színházi előadás. Gatter László ezügyben is, legfelsőbb bírósági elnök választás OIT ügyben nyilatkozik 8 óra után pénteken itt a Kejfej Jancsiban. Kejfej Jancsi a megkerülhetetlen. Átugrani se érdemes. Ki mondani, hogy ebbe a műsorban miért ilyen nagyon gyengéden szűrődik az be, hogy kint süt a nap? Mert a Klubrádió az el van foglalva a politikával, de mi nem az élettel foglalkozunk. Tacára, hogy cipeljük a protkósokat magunkkal, mint akik lehúznak bennünket a mélybe, de mi nem hagyjuk. És miközben önök szűrtebbnél szűrtebb levet kapnak tőlem, mert én szeretem a hallgatóimat, drága aranyos hallgatóim. Egy kis klezmatics, mert hogy ők lesznek rövidesen a millenáris vendégei, és ahhoz mit szólnak, hogy Gyurcsány Ferenc nem tud elutazni Izraelbe, annak fennállása 60. évfordulója ünneplésére, helyette viszont, természetesen nem helyette, hanem Magyarország nevében, az a Megyesi Péter utazik, akinek jelenleg semmilyen kormánybeosztása nincs, azon egyetlen kormánybeosztása, ami volt, az megszűnt. És miután lehetett tudni, hogy a parlamenti szavazás okán nem megy Gyurcsány Ferenc Izraelbe, így aztán, hogy kit küld maga helyett, elnézést a nagyon szerencsétlen egybevetésért, lásd még Tom Lantos temetése. Szóval, hogy az egész mennyire elegáns vagy elegánstalan. Minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. Kejfej Jancsi. Na, csüt a nap. Miért nem arról? Öregyeztem, megfordítanám Megyesi Péter helyében gondolkoznék, hogy én elmennék, aki engem leváltott, vagy miatt ki kellett szállom a miniszterségből. Tehát azért őt is megkérdezném először. Tehát érti, ott ülök, mint Megyesi Péter, és azt mondják nekem, hogy menjek el Gyurcsán fel. Hát nem, köszönöm szépen. Tehát azért mondanak egy erős nemet. Igen. A Gyurcsány, valami népdalt kéne Gyurcsány Ferencről, nénének be lehet adni a szájába. Tessék. Jó reggelt kívánok. Én viszont úgy gondolom, hogy mint volt miniszterelnöknek, a legelementárisabb feladat az, hogy ilyen esetben tök független, hogy Vége van a történetnek, mert önnek teljesen igaza van, de ez a tök függetlenül, ez hiányzik a történetből. Na jó, köszönöm. De mama, ne. Ja? Hát tök függetlenül a történet már nem ugyanaz. Hát... Hát ezt ne felejts el, tehát a Kőfejancsin kívül keresse meg majd azt a műsort, amely kiigazítja önt, miközben ön is tudja, de hogy a tök függetlenül benne van az egésznek a lényege. Amiről ön beszél, az arról szól, de cáfoljon, maga helyett beszélek, aztán befogom a pofám. Ön azt mondja, nem ezért mondta. Ön azt akarja mondani, Medgyessy Péternek kutya kötelessége lett volna Gyurcsány Ferenctől teljesen függetlenül elmennie Izrael 60. fennállását megünnepelni. De erről nem tudunk. Nem a Gyurcsány Ferenctől függetlenül, hanem attól függetlenül, hogy a Gyurcsány fölmentette, vagy nem mentette. Ha az épp regnáló miniszterelnök nem ér rá, és akkor szerintem egy volt miniszterelnöknek a volt posztjából adódóan erre kötelessége. Rendben van, de akkor annak ipszó júre saját jogon kéne elmennie, nem pedig azért, mert felkérik. Jó, rendben, ezzel egyet tudok érteni. Jó, de hát itt minden megváltozik hirtelen. A mit keres a csizma az asztalon alapján, ha nem vagyok kellőképpen félreérthető, mit keres Medgyessy Péter Izraelben? De arra kérem önöket, hogy a szalonképességet azért próbálják bekalkulálni a műsorba. Igen. Igen. Jó reggelt kívánok! Véleményem szerint a Gyurcsány Ferencnek kutya kötelessége lenne elmenni a 60. évfordulóra. Tehát Gyurcsány Ferenc úgy döntött, hogy nem megy el, mert a parlamentben van a helye. Ez egyébként államférfiaknál gyakran előfordul, nem államférfiaknál is, hogy amikor egy szavazat is fontos, vagy fontos, hogy lássák, amint összevonja a szemöldökét, azt látja más. Itt most arról van szó, hogyha ő nem megy el, mi történjen a hiányában. Kifőzzön vacsorát. Köszön. Hát Fiala úr pedig szerintem mind a kettőnök el kéne menni, és ott is kéne maradni. Jó, ezzel a mostani telefonjával ön azt jó napot kiírta magát ebből a műsorból. Ha meghallom a hangját, leszámítva, hogyha valaki beteg vagy közlekedési hírt akar mondani, itt önnek fű nem terem. Arra kérem, hogy itt Budapest környékén induljon el a 88.1-től, és keresse magának egy másik állomást. Köszönöm. Az egészben van valami elegáns talom. Ó, én édes hazám. Tösen. Jelentősége? Hát, az elegáns talanságnak mindig jelentősége van. Igen. Néztem a tegnapi híradókban Horn Gábor arcát, és arra gondoltam, hogy ennek az arcnak a lefordításához szükséges-e nekem őt felhívnom. Tudják, ez a Kuka János elkésett történet. Kuka János elegáns talom. Ha választanom kell Molnár Lajos és Kuka János között, nem mondhatják, hogy könnyű választás. 10 Molnár. És most nem az SDS elnök választásáról volt szó. Akkor legyen ott és ne nyomjon, mint hogy elkéssem. És ezt önök is tudják, és Kóka János is tudja, és Horn Gábor is tudja, és Kunce Gábor is tudja, Magyar Bálint is tudja, Demszki Gábor is tudja, legfeljebb ők nem műsorvezetők. Horn Gábor és Kóka, akkor azért azt tegyük hozzá, hogy a Horn Gábornak is megvan a magas stílusa is. De most ez hogy jön ide? Elárulna nekem? Igen, elárulna. Lényegi kérdésről beszélek, ön pedig most elvész a formában, és megtalálja a Hír TV felvételt. Elnézést kérek. Ne kérjen elnézést. Nem gondoltam, hogy nem vág ide. Tessék. külügyminiszter menjen el a 60. évfordulóra, tehát végre ő az ország külügyminisztere. Nem tudom most ki, mert a gőzés... Hát vagy menjen el a megyesi önként és dalolva, de amit ön mond, az korrekt. Kasztrájt! A néni kedvéért még egy kis klezmatics. Jöjjön el ma egy órakor erre a tárgyalásra, nézzen a szemembe. Legyen merész a lakás felújítása után. Igen. Halló, nem megyek és... Tessék. Jó napot, szerintem senki nem menjen el a 60. évfordulóra, megmondom őszintén. Mert ez az elővel minden országnak a szűnnap, úgymond szűnnapján elmehetne valaki. Elmehetne Svédországba, Butánba is, sorolhatnám. Így van, önnek teljesen igaza van, hogyha ezek az országok kerek évfordulót ünnepelnek, el is szoktak menni. Az egy másik kérdés, hogy Svédország esetében ez az évforduló valószínűleg 3 vagy 4 számjegyű. Érteném a telefonját, ha az nem lenne olyan mértékben félreérthető, mint amilyen mértékben a csúszdán lecsúszik a gyerek, de ezt ön ugyanolyan jól tudja, mint én. A rejtett antiszemitizmusnak egy elég alacsony fokán álló hallgatói megszólalással volt itt most találkozásunk módjában neki, a tévedés minimális kockázatával, beleértve, hogy azért... Valószínűleg Koszovó 50. évfordulóját is meg fogják ünnepelni. Most még egyelőre az elsőre várunk. Van, aki nem vár rá. Tessék. Igen, igen. Shalom, shalom. Tessék. Süt a nap. Leszámítva azokat az embereket, akiknek az ember, ha a fejét megsimogatja, szálka megy a kezébe, vannak itt mások is? Tessék. Lakás. Hogy az élet napos oldalán ennyi vesztes legyen. Tessé. Lakás. Tessé. Ezek így. Tessé. Tényleg sütanak. Tényleg sütanak. De ezt én mondtam itt először. Tessé. Jó reggelt kívánok! Visszatérve a tegnapi gomnyomásra, hogy van az, hogy bejelenti az SZDSZ, hogy baromira nem ért egyet ezzel a kormánystruktúra átalakítással, majd megszavazza? Megmondom magának, hogy úgy, ahogy a Kenta úr időnként elfeledkezik arról, hogy a közepén valami más állatban folytatódik. Hát rendben van, de... El nem tudom képzelni. Az egész különválásuk talán az egyetlen értelme volt, hogy valami önálló arcot meghatározott jelleget öltsenek, és ebben legyen sanszuk a következő választáson. Most akkor vagy nem támogatom, meg. Mert egyetértek vele, vagy közlöm, hogy ez szerintem hülyeség, na de hát akkor támogatom. Teljesen igaza van. Én csak azt kérdezem öntől, hogy most hozzam abba a helyzetbe Horn Gábort, hogy itt nyökögjön. Hát nem lehet itt más csinálni. Hát nem, nem, de teljesen értetlenül állok az események előtt. Hát illetve teljesen értelmesen áll az esemény előtt, és akkor azt mondja, mint én, hogy ne játszunk színjátékot. Igen, igen. Köszönöm. Szívesen. Tessék. Mit várt az ember? Tudják, nem elég antiszemitának lenni, annak is kell látszani. Hihetetlen szerkesztőségi munka volt itt közben. Meg is néztem a válaszokat, írtam Pörzse Sándornak, írtam Horn Gábornak és írtam Kretz Tibornak, ebből ketten már válaszoltak. Közben kivoltam a készülékemből az ébresztő funkciót, vagy hát ideje lenne felébredni. Nézzük a válaszokat. Úriember, nem csibész, nem olvasom fel a válaszokat. Imagine. Dobrev vacsora. És a Dobrev vacsoráról eszembe jut Csontos János írása a Magyar Nemzetben, nem tudom, rajtam kívül kiolvasta. Szánalmas, én nem mondok róla többet, ha bárki akar róla szólni, megteheti 2-2-3-4-8-8-1. Nem tudom, itt van-e Horváth Péter, feltennék neki egy kérdést. De maga egy elfogult hang, ugye tudja? Hello? Maga egy elfogult hang, ugye tudja? Tehát, ha én nem vagyok elfogult. Elnézést, ugye nekem lehet véleményem őről. Hát most, akkor ha önnek lehet, akkor talán én nekem is lehet véleményem, hogyha megkérdezte. Én most nem minősíteni akarom a Csontos cikkit, megkérdezte, hogy kiolvasta. Igen, csak azt mondtam az ön hangja ismeretében, hogy tisztában van-e vele, hogy felismerem. Benne hát ez van a... természetes. Igen, csak ön nem tud meglepetést okozni, miközben mindig arra várok, hogy ön például tudja meglepetést én okozni. Én nagyon tudnék önnek, hogyha megengedni, hogy megmondjam a telefonomat, és elmondanám, hogy ki vagyok. Most felkeltette az érdeklődésemet. Kívül vagyunk az adáson. Meséljen! Miközben természetesen ez a nagy nyilvánosság számára készül ez a műsor, de hogy az ember nem beszéli ki a vacsorát, az előző telefont sem beszélem ki, és nem beszélem ki Horn Gábor válaszát. Igen. Figyelek, mondtad. Tessék? Figyelek, mondtad, hogy valamit kérdést szeretné föltenni nekem. Jaj, Péterkém, ez egy humánpolitikai műsor. Tehát az, hogy mi összeveszünk, annak csak egyetlen egy esetben van jelentősége, hogyha ott olyan hang van megütve, amit az ember nem tud megbocsájtani a másiknak, a te ismeretedben egyébként is önmagában elég nehéz téged tudomásul venni, mint egy ilyen önkéntes tévéjárkáló, de mégis az egész tevékenységed, ha nem is feltétlenül a szalonképes, de valami Horváth Péteri értelemben elfogadhatóvá vált számomra, valaminek a márka jellévé vált, egy brand, és hát kinek másnak mondjam, hogy tegnap kaptam egy e-mailt, amely arról szól, hogy egy vagy két koncert erejéig, de inkább kettő, mint egy, ismét összeáll az URH együttes, amely fellép a Szigeten és a Volt Fesztiválon, és ezzel kapcsolatban ajánlottak nekem vendégeket ide a műsorba, és én a késői órával nem számolva felhívtam Salamon Andrást, és kérdeztem tőle, hogy ez az e-mail, ez miért nem szól arról, hogy ő fog dobolni, és nekem tegnap este 3:11-kor sikerült Csalamon Andrással közölnöm, hogy összeáll az URH, és nem ő fog benne dobolni. Pedig ő dobolt benne. De neki még csak nem is szólt. Hát elég, elég szomorú. Elég szomorú. Majd szólok a Müllernek, hogy mégis hogy gondolja. Nem kell, hogy szólja, gondolt, hogy ő nem tudja. Igen. Jó reggelt kívánok, Fialó úr! Tegnap teljesen véletlenül bekukkantottam a parlament munkájába. Na. Valami megdöbbentő volt nézni. Valamilyen, mit tudom én, oktatási törvény, vagy mi a túrón vitatkoztak, nincs neki jelentősége. Igen. Annak viszont azt hiszem van, sorra rendre felálltak mindenféle hosszú nevű bizottságnak a vezetői, illetve a kisebbségi véleményt elmondók. Mindenki elmondta, hogy a parlamenti arányba leszavazták, vagy megszavazták ezt a javaslatot. Mindegyik, tehát szakmai kérdésről egy kumaszó nem esett, hanem gyakorlatilag nem érdekes, kormány előterjesztés, akkor ezt leszavazzuk, ugyanaz, megszavazzuk, illetve leszavazzuk. Ami még érdekesebb, mindenki elmondta a véleményét ugyanarról az anyagról, pont ellenkező előjel. Az egyik elmondta, hogy ez nagy lehetőségeket biztosít a kis cigánygyerekek felzárkóztatásához, másik elmondta azt, hogy ez hozzájárul a leszakadásukhoz, és ilyen szépen elvoltak maguknak. Mi lepte meg? Engem nem az lepett meg, hanem az lepett meg, hogy ezek után még lehet például az kérdés, hogy tegnap miért szavazta meg az SZDSZ, vagy nem szavazta meg. Igen. Elástam ott egy nőt, néha előveszem. És ha egyszer lesz a Kejfej Jancsinak 20 év múlva egy baráti találkozója, elvárom ide K. Gábort, M. Imrét és az összes fókat csattogtatót, akik oda jönnek hozzám, és azt mondják, János jó tréfa volt. Csalamon Andrásnak nem kell dobolnia az URH együttesben. De nem szólni neki, mint Megyesi Pétert küldeni Izraelbe. Nem elegáns. Tessék. Süt a nap. Tessék. Tessék. Halló. Tessék. Jó reggelt kívánok. A Megyesi urat csak május 31-ével függesztették fel, vagy mentették fel az állásából. Ennek a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. Ön olyan mértékben nem érti a műsort, hogy szinte fáj. Emlékeznek arra, amikor úgy volt, hogy Gyurcsány Ferenc elmegy Tom Lantos kitüntetésére, de a temetésre már csak elnézést a fogalmazásért Kuncze Gábort küldte? Ott volt a felesége is. Ezek apróságok, de bennem megmaradnak, és mondják azt, hogy tévedek. Tudomásul veszem, hogy önök így gondolják, és tudom, hogy nem tévedek. Hogy fel kell-e a nap? Fel. Van ennél fontosabb kérdés? Van. Északi MM. Köszönöm. Oh no! Köszönöm. Szervusz, Bakás vagyok. Kis magyar pornográfiából korábbi történet. Még a Fidesz kitalálta, hogy kéne tartani egy nagy koncertet, amin fellép a Metro Omega Illés. Na, ki hiányzott? Ki? Presser Gábor. Mert? És úgy ünnepeltek a magyarok, közben a zeneszerző nincs a színpadon, aztán később kérdeztem Pici bácsit, hogy mi az oka. Kiderült, hogy nem nagyon tudtak megegyezni, hogy a Pici honnan kapja a gázsiát, mert hát annyi formációban volt, hogy most akkor ki a köteles. Remélem, hogy azért a Salamonnál nem ilyen piszlicsári pornográf dolgokról van szó. Biztos, hogy nem erről van szó, de nekem... Tehát, hogyha egyszer lenne egy Kejfej Jancsi összejövetel, és azt az ember úgy szervezné meg, hogy benne legyenek mindazok, akiket én hívtam, és segítettek ennek az időságnak a kitöltésében, oda téged nem elhívni, bunkóság lenne, azon már el lehetne gondolkodni, hogy vajon Csisztu Zsuzsát, a Hadas Krisztát, vagy a Jakub Cseket az ember elhívja-e, azt követően, hogy én elhívtam őket, majd a TV2 nem engedte őket, és ők úgy gondolták, hogy nem húznak újat a TV2 akkori vezetésével, ami egyébként már nincs sehol, mert ők azt mondták, hogy ha egyéb iránt eljönnek ebbe a műsorba műsort vezetni, akkor már nem kell visszatérnünk a TV2-be, és ők akkor úgy döntöttek, hogy, és most nem fogalmazok félreérthetően. Ja, de abban igazad van, hogy már nincsenek sehol, pedig mekkora arcuk volt ezeknek a japiknak. Hát illetőleg igen. Svábi az RTL-ben. Egy kis hathoz, elrágja az uton. Északi-Jemen jó hely, én tudom, én voltam ott. Kísért az éjhalál, bezörgent egy ajtón, és csupanarkós talál. Bizony nyugodt kép az utca, sehol se látsz halott a fang. Északi-Jemen jó hely, mindenkit helyre ráz a kap. Mindenki katot termeszt. Köszönöm. Halló? A legjobb gyógyszer, bár szájrákot okoz. Ezzel a hanggal ön itt nem. Az északi-jemeni tyúkok, csak azt mondják... Cut! Te északi-jemen ez egy jó hely, mindenki kaplevél lenél. Az északi-jemeni jó hely, legalább van elég kaplevél. A külkereskedőnk, ki egyszer arra jön, esküszik azóta is, hogy a katlevél nem áll. A rádióból tudta meg, hogy valamit aláír. Fogalma sincsen, hogy mit, csak hallotta is. Pedig hát lássuk be, hogy ez a Müller Péter Sziámi nem kell szeretni, de egy zseniális figurája a hazai életnek. Tessék. Haló. Tessék. Majd egy óra. Majd egy órakor. Optimista tragédia, senki nem szól hozzá, nem olvastuk még Csontos János írását, én nem térek királynél bővebben. Te milyen marha érdekes, az elmúlt 3 percben beszélgettél a Kejfej Jancsi születésnapjáról, Bakács Tiborról, Müller Péter, mint tehetséges, és most jutott eszembe, hogy 2004. október 4-én az Articsókában este volt egy Kejfej Jancsi születésnap, utána október 5-én, amikor én mentem a trafóba meghallgatni a Szikret, mert a Bakács Tibor volt a klubrádióban, aki dicsérte a Pajzs Mikit, aki nagyon jogosan tehetségesnek tartotta, és ez így összeállt ez a kép haláli, most 4,5 éve vissza, ami most volt 3 percet, nagyon érdekes. Ez egy rendes mosszai. Háború bomba nők, gyönyörű áldozatok, sajnálom, de én nem fogom senki arcát viselni a ruhámon, és nem tudom, hogy... És a Mennyhárt Jenő is egy zseniális figura. Mi az, ami válni fog, de ha 20 év múlva a tükörbe nézek, nem őket akarom látni. Hallják ezt a szöveget? Azt akarják, hogy azt akar. Azt akarják, hogy azt akar. Mindjárt megnézem a dátumot, hogy ez a 20 év, ez hogy van. Azt hiszed, hogy adnak. 92. Elveszik, nem neked 16 éve. A dolgokat, hanem téged adnak el nekik. Reklám, háború, bomba, nők, gyönyörű áldozatok. Sajnálom, de én nem fogom senki arcát viselni a ruhámon, és nem tudom, hogy jön el a holnap. Nem tudom, mi az, ami várni fog, de ha 20 év múlva a tükörbe nézek, nem őket akarom látni, hogy pedig azt akarják, azt akarják, azt akarják, pedig azt akarják, és azt akarják. 2-2-3-4-8-8-1. Gátlás talanul, örökké rád rontanak, hamis proféták, és igazságokat mondanak. Te is mondhatsz bármit, de senki nem figyel rád, mert valaki más mondja meg, hogy milyen a világ. Hát persze, hogy gyönyörű, hát persze, hogy kegyetlen, hát persze, hogy gyönyörű, hát persze, hogy kegyetlen, hát persze, hogy gyönyörű, hát persze, hogy kegyetlen, hát persze, hogy gyönyörű, hát persze, hogy kegyetlen. Csak azért nem beszélek, hogy beszéljek, tehát ha netán önök meg akarnak szólalni, én azt lehetővé teszem, én csak azért nem jártatom a számot, hogy ne legyen csönd. Tessék. Tisztelt Fiala úr, Sándor vagyok. Lenne egy kérdésem. Tudna egy pár mondatot mondani a jövőképünkről, ami esetleg várható mostanában? Hát ha nem beszél, mondod... mert a Figyelőnek a címlapja az azt hiszem az, hogy itt most lehet olvasni Magyarország jövőjéről 2025-ig, de hát én nem látok a jövőbe semmivel jobban, nem látok bele, mint ön. Ó, én nem azt, tehát igen, valószínűsíthetőnek tartom, hogy nem jövőbe látó, csak hogy önnek mi a véleménye. Itt nem csak Magyarország jövőjéről, hanem mondjuk az emberiségnek, meg a világ, tehát az egész világnak a jövőjéről, hogy szigetek, van egy sziget, tegnap hallottam, de aztán lehet, hogy nem jó, hogy ivóvizet kell szállítani, stb. De honnan jutott ez most az eszébe? Nem tudom, nem tudom. Lehet, hogy borulátos napon van, fogalmam sincs. Igen, én is ezt gondolom. Önmagával ezzel nincs baj, de ha felteszi ezeket a kérdéseket, akkor ezekre ezen a szinten önnek kell tudnia megválaszolni, mert ha én megválaszolom, azt ön ma meghallgatja, de holnap már nem lesz elegendő. A Magyar Nemzet harmadik oldalán van egy kép az SZDSZ Gyurcsány mögött, Gyurcsány, Kóka és Horn, zseniális fénykép. Benne van minden. Benzin, Horn Gábor, Magyar Gárda, Gatter, Pörzse, Meggyesi, Fradi, Dobrev, Bencsik, Salamon, Müller, miről legyen még szó? 2-2-3-4-8-8-1. Igen. Nem őre gondoltam. Miért ember se ő? Ez mekkora megdicsőülés egy ilyen embernek, ha azt mondják neki, hogy ön. Körbe táncolja a saját árnyéket. Tessék. Jó reggelt, jó estét. Hát a Fradinak is ki kéne szűrni a szurkolói közül a reményteléseket, mert ha megjön a pénz, hát ne azért jöjjön, hogy a büntetést fizesse belőle. Igen. Igen. Kis Laci maradt ki. Tehát róla nem tudjuk, hogy ne lenne benne a csapatban. Csak említette Salamont Müller, Mennyhártot. Igen, igazad. Ki érti ezt? Nem éri meg, nem éri meg. Nem. Hiába vagy, hiába vagy. Kinn az állam, te benn az agy. Nullára csak kent az esélye, annak, hogy győzs. Lesz BKV sztrájk, de közlekednek a metrók, az autóbuszok és a villamosok és a trollibuszok, de BKV sztrájk lesz. Mert van rá igény. Igen. Üdvözlöm, most már elárulja, hogy mi van Pörzsével? Hát, azt kérdeztem tőle, hogy óhaj te megszólalni a Kejfej Jancsiban a Gárdaper előtt vagy után. Nem értem a kérdését. Lehalkítaná? Ilyen nagy arcból hogyan lett ilyen pillanatok alatt kicsi? Összement, mint gyapjú a meleg vízben. URH volt, és a Sziget Fesztiválom Magyar Péterrel a doboknál. Katonos sírjában ősz, ismerős helyzetben mégiscsak nyomaszt a bűz. Csukd be a szádat, mert belőled ömlik a gáz. Gáz, gáz, gáz, gáz. Ráz, ráz, ráz, ráz. Minden rendben van, szerelmem. J'te le revin, dunkel gold. Hier sitz beim Gläselwein. Was ist geworden von mein Tag? A schotten ohne Schein. Soll heute erregen, dunkel gold in mein Liederein. Soll heute erregen, dunkel gold in mein Liederein. Soll heute erregen, dunkel gold in mein Liederein. In mein Liederein. Stille Rosen, dunkel gold. Ein alter grauer Ried. Da wind früh mal weg dem Stolz von dem Jahr, Jahr Ried. Soll heute am Murmel von dem Liederein zu mir. Soll heute am Murmel von dem wieder rein zu mir lieb. Soll heute am Murmel von dem wieder rein zu mir lieb. Rein zu mir lieb. stille Rosen, dunkelgold, Wind wählt euch, wählt ein, mein treuer was gewesen wach, schlaft wie ein Hindel ein. Soll ich heute an Noten von dem Schlafen ein Lied zu mir wollen? Soll ich heute an Noten von dem Schlafen ein Lied zu mir wollen? Ist Glenn Hughes ist mit Pozsonyba. Oder Klezmatik Sultan, Glenn Hughes. Stille Rosen, dunkelgold, az dummer Feuer fliegt. Visszajött Pőzse Sándor, elnézést, közben elharaptam a nyelvemet. Azt írta, hogy várjuk meg a hétfői napot, és akkor utána térjünk vissza rá. Holnap csütörtökön 7:30 után Pécsi Gábor, a Magyar Öttusa Szövetség elnöke lesz a vendégem. Remélem, jól mondtam a titulust. Igen. Jó reggelt, Jadavon, lehet, hogy elhangzott már, a Glenn Hughes Budapestre is jön az A38-ra valamikor májusban. Köszönöm. In my lead I feel like star. Igen. Halló, jó reggelt. Jó reggelt. Hello. Én Németh Zsolt vagyok. A Pécsi Gabi a technikai igazgatója az Ötös a Szövetségnek. És a A38-at egy május 26-án lesz a koncert. Technikai igazgatója? Így van, így van. Elnöke a Császári Attila. És ki a szövetség kapitány? Pál Völgyi Miklós. Köszönöm. Igen. Figyelik azt, hogy én milyen pozitívan várom azt, hogy valaki mondjon valamit a Kejfej Jancsiba, hogy gazdagabb legyek abban a kapcsolatban, hogy mi az, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Milyen szomorú sorsuk van ezeknek az embereknek, még aktívan a döktemetőben, és aztán az utolsó műsor után passzívan. Tessék. Tessék. Ja, maga az, figyelj. Rossz gombot nyomtam meg. Akkor most zene is elkezdhetek. Megkérdezem, hogy Csaba Laci okos lesz. Érdemes magával beszélgetni? Hát de arra, hogy ezzel a hanggal nálam nem fog érni. Ne. Most még attól is megfosztottam önöket, hogy ezt a... Igen. Másodperc, türelem. Igen, benne van. Igen. Halló? Igen, itt van. Ügyben védelmemben venném a fiúkat, mert Magyar Péter profi zenész, aki a halál küszöbén él szinte. Mennyiát kerül ezt tulajdonképpen a salmanadás, hiszen tudtam már nem zenél most aktívan. Tehát, rendben van, de ha URH... A profizmusra törekszik. Hát, nézze! Ha az ember URH-ra gondol, nem a profizmusra gondol elsősorban. Igen, de Magyar Péter gyakorlatilag nagyon régóta összekapcsolódik ezzel a csapattal. Ez így igaz, de mégse ő az őstag. Ez igaz. Hát mindenesetre hát meg kell hívni a Salamon Andrást is, igen. Illetve hát önnek igaza van. Én sem azt mondtam, hogy doboljon Salamon András, hanem kapjon egy értesítést arról, hogy mi egyébként összejöttünk, nem gondolunk emiatt exkuzálódni, sajnáljuk, ha sajnálod, mi így tartottuk jónak. Hát én azt gondolom, hogy ez elegánstalan. Attól még az URH koncertre el lehet menni, csak ez, tudja, ez olyan, mint a pásztori halála után nem lemondani egy erdélyi koncertet, mert hogy ott nagyon sokan várnak az Illés zenekarra. Én ezt értem. Csak az egészben van valami, hogy az ember örül, hogy nem tagja az Illés együttesnek, nem tagja az URH együttesnek, nem tagja, nem tagja, nem tagja, nem tagja. Igen. Nem volt adásban, nem baj? De nem is értettem azt, amit mondott. De nem lehet szívni, tehát érti, maga egyszerűen nem érti a műsor, de nagyon jó, hogy betelefonál. Akkor még nem tudom, hogy miért telefonált. Tessék. Igen? Nem. Igen? Akar valamit mondani? I accosted some folks from Greece. Hey. Because we ain't never been to Greece and we might never be to Greece. I just don't know. Tessék. But they said they were going to be két számot legalább kell a Salamon adásnak dobni, és utána jöhet a Magyar Péter, nem? Nem kell, nem kell, csak az ember elmondja, ami pedig a szociális körülményeket illeti, mindig a Zelek Laci jut az eszembe. Annak idején volt még a Táska Rádióban egy összeállítás, a Kocsis vezette, illetve nem tudom, hogy ez a Nemzeti Filharmonikusok, vagy milyen állami hangversenyzenekar, vagy mi volt, és arról volt szó, hogy nincsen pénz, ki kell rakni az embereket, és ugye a válogatási jelv nem az, hogy ki mennyire tehetséges, hanem hogy kinek milyen a szociális helyzete, és akkor Zelek Laci vizionálta, zseniális volt a felvezetése. Kocsi Zoltán, kétszeres Kossuth Díjas, három gyerek apja. Ugye az ember mindannyiszor Woody Allenbe botlik, aki azt mondta, hogy azért nem akarok megismerkedni a Marlon Brandóval, mert annyira felnézek rá, hogy nem akarok benne csalódni. Jó reggelt, ez Pearl Jam? Igen. Köszönöm. Igen. Halló? Igen. Jó reggelt, Fiala úr. Miért van ez, hogy van ez a vacsorázó műsor, és teljesen leisszák magukat az emberek a végére. Miért kell ezt nekünk nézni? Hát én ahogy elnézem, van olyan, aki már eleve fent van a hangulatban. Nem kell nézni. Nincs az a hal a tortán, amit az embernek meg kell néznie. Ha meg megnézi, úgy kell neki. Mert azt mondta Karinti Márton már meglehetősen későn, hogy régen az volt a valóság, hogy az ember benézett a Hadik kávéház ablakán, és megnézte, hogy hogy van Frigyes és Aranka. Most meg hal van a tortán. valamennyire is érthető, hogy én miről beszélek. Igen. Jó reggelt kívánok! Ha például valamelyik kereskedelmi csatorna ezt a Pearl Jam koncertet a műsorára tűzni, akkor kivételesen én is leülnék a tévé elé este. Reménytelen, reménytelen a kereskedelmi tévékkel való. Én belegondoltam abba ebbe az egész igazságára és Jakub Csekes történetbe, hogy, és akkor arra jöttem rá, higgy el, hogy nem volt jó érzés, hogy én itt vagyok a helyemen, és ha holnap valamilyen okból itt nem folytatom, akkor nagyon örülök annak, hogy a Hanti Kinga által tegnap szerintem a minősíthetetlenség határán felemlegetett pénzemből, amit kerestem, félretettem annyit, hogy ne kelljen azon gondolkodnom, hogy hogyan alázzam meg magam elhelyezkedésileg júniusban, júliusban vagy augusztusban. Érdeklődnék, hol lesz ma a randevú egy órakor? Mar, mindjárt várjon egy más. Azt mondja, Markó utca 27-es. Később aztán pedig az első emelet 23-as. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Igen. Jó reggelt. Az előző mondatával csak nem azt akarja mondani, hogy megszűnik a műsor. Bármikor megszűnhet a műsor. Hát az kész. Minden műsor bármikor megszűnhet. Igen. Jó reggelt kívánok. Megpróbálok egy kicsit hozzátenni ahhoz, hogy amit a mai napról tudni kell, vagy a máról tudni kell. Igen. 3-4 héttel ezelőtt a hír ügynökségek beszámoltak arról, hogy lefoglaltak lekapcsoltak egy bandát, akik nagyértékű gépkocsi lopásokból tartották föl magukat. Győrbe, Miskolcon, stb. Ott onnan lopták az autókat. Két férfi és egy nő. Na most az egyik férfit azt ismerem, aki tök véletlen került ebbe az egészbe bele, és most kiengedték, mert most megdönthetetlen alibije volt akkora, ő egy vétlen áldozat volt, de akkor is egy hónapig bent tartották azt a fiatalembert, csak azért, mert az autó előttük állt meg, előttük parkolt le 2 percre, és ugye a GPS kimutatta, hogy itt megállt, ezért őt bevitték, és abban az időszakban, amikor azt mondták, hogy ezt az autót ellopták Győrbe, akkor éppen Miskolcon volt, és olyan kamerafelvételek bizonyították, szerencséje volt, mert megállt tankolni egy benzinkútnál, és ottani kamerafelvétel bizonyította, hogy ott volt. De akkor is egy hónapot benn kellett a fiatalembernek töltenie. Egy hétköznapi család, aki hát, normális keresetből élnek, de már több mint 1.200.000 forintban van nekik az, hogy 2 ügyvédet kellett fogadniuk, hogy ki tudják őt hozni. Semmilyen az a szörnyű, hogy itthon Magyarországon azt kell bizonyítani, hogy te ártatlan vagy, nem pedig a rendőröknek kell, vagy esetleg a szerveknek kell bizonyítani azt, hogy te bűnös vagy. Ez érdekes. Én ebből a történetből nem ezt a tanulságot vonom le csupán, mert az ártatlanság vélelme ez így működik, hanem hogy a szabadságunkat, a hétköznapjainkat milyen mértékben kell megbecsülni, és nekem is rengeteg pénzem van a Secret Man Projectben, ugyanakkor én mégsem azt sajnálom igazán, hogy ezektől a reklámpénzektől elestem, hanem azon a csalódáson nem tudom túltenni magam, ami azon beszélgetésekből fakadt, amelyekben Barabás és Jézus neve keveredett, nem félreérthető értelemben. És sosem fogom elfelejteni ezt a Gyorskocsi utcában töltött délelőttöt Harsányi Gáborral, amikor egy magasrangú rendőrtiszt elmesélte, hogy működik az én ügyem. 2004-ben Magyarországon. Soha nem fogom elfelejteni. inkább több pénzembe fájt volna, csak ne kellett volna avval szembesülnöm, hogy a tanú szelleme nagyon is aktívan hogyan él Magyarországon. Ez viszel ma is a Markó utcába. És innen követem meg Bencsik Andrást, ha akaratlan is megbántottam volna, de aki egy dalszöveg nagyon is félreérthető szövegét úgy veszi magára, ahogy ő, olyan módon, ahogy ő, bíróságon vesz rajtam elégtételt, vagy a műsorszolgáltatón, és nem ott, ahol egyébként a számára sértés elhangzott. Kíváncsi vagyok, hogy ő is ott lesz. Miközben nekem ugye nem kéne ott lennem, hiszen az Alperes nem én vagyok, hanem a műsorszolgáltató. A Kejfej Jancsi, amíg az objektív lehetőségek is biztosítják, addig lesz, amíg személyes ügy. Hogy meddig van rá lehetőség, az nem csupán az én asztalom, hogy mennyire személyes ügy, azt az Isten és én közösen intézzük nap, mint nap. Önök meg nap, mint nap hallhatják. Böfögők, zsidózók ezen nem tudnak változtatni. Az ablaktörlő egy mozdulatra leviszi őket. Richard Bonnat hallják legújabb lemezéről. I want you to move in my jingle bells. Az időbeli tervek egyébként egyelőre úgy alakulnak, hogy június 13-áig, az egy péntek, a terveim szerint naponta van Kejfej Jancsi, utána pedig csökkentett mértékben, de jussunk el június 13-áig, az is még egy hónap. Sajnálom, hogy Mike Stern külön zenész, mint Richard Bona. You need to stick with me. I can be more than you know. I'll be your best friend. Hold the hand. Get the ball I think in the lolly can baby everything you need. You can find it in me. But cushion by Musuma, then I pen muto. Mosona Muna Wunja, or Daddy Yanga, but son. I'm only all your singer now in be my friend. De nagyon furcsa a nap, mint nap kitapasztalni, hogy mi az, ami önöket egyébként érdekli. Igen. Hello? Igen. Csak a Mike Stern-nek való megjegyzés, csak annyi idézőjelben volt ez a megjegyzés. Nem igazán. Nem? Hát mint zenész egy nagyon nagy tehetségű basszusgitáros, de mint komponista, hát a lába nyomába nem ér. Hát akkor abszolút nem értünk egyet, akkor, de az meg szubjektív, úgyhogy abban nem menjünk bele. Igen. Tessék. Na, ki szól most? Watch my hand. Writing this last letter. Watch my hand. Knowing I won't. Ön szerintem megtéveszti az a hangulat, az atmoszféra, amit Richard Bona képes maga körül megteremteni, hogy varázslatosan énekel, és hogy jól basszus gitározik. De nem vezér egyéniség, mint Mike Stern. De De igaza van, ízlések és pofonok. Ki játszik most? Kettő, kettő, három, négy, nyolc, nyolc, egy. Vagy tegyek fel egy másik számot, ugyanettől egy együttestől? Igen. Lapot, Roger? Nem. Igen. Tessék. Jimmy Winchester? Szerintem a Jimmy Winchester meg se született akkor, amikor ez a szám szólt. Igen. Nem Paul Roger? Nem. Még 80 másodperc a mennyek beemeléshez. Itt a Kejfej Jancsi egyik utolsó adásában. In a room, standing all alone, all alone, soon I will be gone. Pataki úr, hol van? Ez úgy látom, nem jött össze. Igen. Tessék. Ezzel a hanggal itt nem. De csak magának közvetíti. Igen. Addig játszom, amíg ki nem találják. Igen. Meg csak olyan Bad Company szaga van. Kukkot nem értek. Nem? Még egyszer elismételni, akkor megpróbálnék reagálni. Nem értem, amit mond. Lehakítaná a készülékét? Az volt a kérdés, hogy mi szól most. Igen, és mi? Ugyanazt szólt, mint az előbb. Szerintem Bad Company. De nem. Szerintem a megoldás nem rossz, nem vagyok ismerős az együttesek átjárása között, de nem Bad Company. Jó, köszönöm szépen. Igen. Üdvözlöm, fiú úr. Az imént láttam egy Toyota terepjárót Republic of Vanuatu rendszámmal. Egy kukat nem értek. Leadott egy micsodát? Az imént láttam egy terepjárót Republic of Vanuatu rendszámmal. És most akkor ebből milyen következtetésre jussunk ön meg én? Érdekesnek tartom, mert még nem fordult elő. Örülök, hogy látott egy fehér holó. Igen. Jó napot kívánok, ez Free volt a legelső is. Ez így van. És azért jó, az összes, majdnem jó az összes megoldás, mert hogy mindegyikben Paul Rogers énekel. Látja, ez az, amivel nem voltam tisztában, de maga az együttes, tudtam, hogy nem a Bad Company, nem Paul Rogers, hanem a Free. Így van, mert Poro Jazz ott kezdett. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy ilyen hallgatóim vannak. Pontosan, hogy egy ilyen hallgatom legalább van. Jön a Blood, Sweat and Tears. De milyen összeállításban, ne kérdezzék. Láttam a Vasembert a lányommal. Szerintem nem fog Oscar-díjat kapni, de ha valaki a Pókembert szereti, a Vasembert is szeretni fogja. De Vasember címmel nem volt az Andrzej Vajdának egy filmje? Vagy ennek nincs jelentősége? Nyugodtan írhatok könyvet a Pál utcai fiúk címmel. Szóra se érdemes. Tessze. Jó reggelt. Jó reggelt. Balogh Péter vagyok. Az előbb hallott free számmal kezdődött a Queen koncert tavaly a sportarénába. Igen. Isteni volt. Köszönöm szépen. Igen. Márványember, Andrzej Vajda. De volt Vasember is, nem? Ezt nem tudom. Volt Vasember, Andrzej Vajda? Báron György, Sándor Elzsi, Ránki Júlia. Galambos Éva. Igen. Hello. Igen. Jó napot kívánok, Fiala úr. Volt Márványember című film, és Andrzej Vajdának az volt előbb, és utána a Vasember, ami tulajdonképpen Lech Walesáról szólt. És vajon ez a forgalmazót most nem érdekli? Készül a könyve, mint a Luca széke. Tessék. Jó reggelt. Én úgy gondolom, hogy a forgalmazót semmi nem érdekli a pénzen kívül. Itt már nincsen semmi, csak a... Tehát ilyen kulturális hagyomány, vagy ilyesmi, stex. És a szerzői jogvédő? Köszönöm szépen. Jó, rendben van. Pár beszédet folytatni önnel nem volt könnyű. Igen. Jó reggelt, kívánok úr. Hadd jegyezzem meg, hogy Andrzej Vajda Vasember egy kicsivel későbbi, mint a képregény alapjáról, tehát a Marvel Comics-ban a képregény, mert ez a körülbelül a második képregény volt a Superman után az Egyesült Államokban. Innentől fogva lehet, hogy Andrzej Vajda plagizálta a címet, és nem mondjuk a amerikai ebben film. Azért nincs igaza, mert az egyik képregény, a másik film. Ez valóban így van, de a képregény alapjában készült a film, ez a képregény feldolgozás az a film. Nem Andrzej Vajdát plagizálták. Nem is arról van szó, hogy plagizálták, hanem az a kérdés, hogy vajon ugyanazzal a címmel elegáns-e, függetlenül attól, hogy itt a V betűt nagy V-vel írják. De lehet, hogy abban is nagy V-vel írták. De na például Kárpát István elmesélte nekem, hogy S. Takács András honnan van és miért S. Köszönöm. Köszönöm. A Bluff című filmből is kettő darab van. És ez jó? Nem jó, egyáltalán nem jó. Korrekt a hír. Bruttó 300 milliót költ a kancellária, a kormányzati kommunikációt felelős szakállamtitkársága, PR és rendezvényszervezési szolgáltatásokra. Az egyszerűsített közbeszerzési eljáráson az a Merlin Communications Kft. Nyert, amely korábban például 664 milliót szervezhette, 664 millióért szervezhette a vérbefojtott 2006. október 23-ai állami rendezvényeket. Szövegzetét tekintve korrekt? Ez az új Bukowski könyv, ez nem csodálatos. Hollywood. De aki Bukowski rajongó, mint én, az elolvassa. Eszterházyban majdnem beletört a fogam. És nagyon várom, hogy vége legyen a Péklapát első részének is, mint írás. Carry Sziasztok! Jó reggelt kívánok! Volt szó a szociális helyzetről, én mint két gyerekes apuka telefonálok. És a történet az, hogy... Milyen most... szempontból volt szó a szociális helyzetről? By the way, csak amikor azt mondta, hogy Kocsis Zoltán... Igen. Na így igen. Van. Teljesen de a lényeg, hogy én tehát szociális szempontból egy két gyerekes apuka vagyok, és egyszer meg vagyok rettenve, mert csütörtökön fognak arról szavazni a Újvidéki képviselőtestület, hogy megszűnik-e a József Attila gimnázium. És a gyerekem egy 5 év folyamos gimnáziumban a 3. osztályba jár, és azt mondják, hogy szélnek fogják őket ereszteni. Döbbenet. Csak ennyit akarok mondani, és ugyanakkor sehol nem hall róla az ember, szóval csak így szociális helyzetben ennyi. Hát kedves B.J.-ink, drukkolok! Listen, I was born. Igen. Jó reggelt kívánok, hogy még a mai napról, tegnapi napról érdemes tudni, hogy itt most a pénzekről volt szó, a kommunikációs pénzről. Tegnap olvastam, hogy a költségvetés általános tartalékát felszabadítják, 3 teljesen korrekt tétel, és van egy 300 millió forintos tétel a Szentgotthárdi termálfürdőnek a támogatása. Miért nem pályázik az a fürdő? Miért kell nekünk ebbe is beszállni? Ezt nem értem. Ha ebben tud nekem segíteni holnapra, esetleg örülnék neki. De ez konkrétan micsoda, meséljem? A költségvetés általános tartalékából felszabadítottak 4 milliárd forintot, ebből 3,6 megy a rendőrségre, ilyen különkiadásokra, meg túlóra pénzekre, megy 300 millió, vagy 600 millió a márciusi tömegosztatásra, vagy tehát a rendőrségi intézkedésre, és megy 300 millió a Szentgotthárdi fürdő támogatására. Hogy miért? Ugye hát ez azért is érint engem közvetlenül, ugye, mert egy ilyen nagy gyógyfürdő látogató vagyok, egyelőre még hál' Istennek nem feltétlenül egészségügyi okból. Többé-kevésbé sejtem, hogy miért van szüksége Szentgotthárdnak 300 millióra, mert ez egy olyan elméretezett vállalkozásnak tűnik, amelyben nem mérték azt fel, hogy Szentgotthárd és környezete, beleértve Ausztriát milyen mértékben, és Szlovéniát is, mert ugye az egy olyan csücsökben van, hogy a Szlovénia is nagyon közel van, ezt el fogja tartani. Ráadásul ott most egy szálloda is épül. Azért nagyon érdekes, amit mond, mert Mosonmagyaróváron most voltam, ahol egy több lépcsős beruházásban jön létre ennek a fürdőnek a létrehozatala, és most újabb és újabb részek épülnek, és arról van szó, hogy az ott milyen mértékben kihasznált, uniós pénzek is vannak benne. Ezek szerint arra nem kellett felszabadítani ilyen jellegű pénzt. Tehát lehet pályázni, lehet uniós pályázat, különböző pályázatok vannak, lehet fölvenni hitelt, el lehet bukni, hogyha valaki rosszul mérte. Ez most valamilyen állami dotációnak tűnik? Ez állami támogatás. Visszafizetendő, vagy nem visszafizetendő? Hát ez nem volt benne a hírben, állami támogatás. Hát nem tudom, tudja. Hát ha valaki tud róla, akkor telefonáljon, mert azt gondolom, hogy amit mond érdekes, hogy ezt a mai napról kellett tudni, vagy érdemes, ezen már túl vagyunk. Annyi mindenről lehetett volna beszélgetni a mai műsorban, tényleg, hogy hétágra süt a nap. Vagy hogy mi lett ebből a szegény SZDSZ-ből, amely tegnap megszavazott valamit, amire egyébként azt mondta belül, hogy nem, de kifelé azt mondta, hogy igen. Vagy hogy tegnap voltak színházban, vagy fogalmam nincs. Tehát, vagy hogy gyerekük született, vagy hogy már csak egy napjuk van hátra, és akkor azt mondják, hogy Fiala úr, még így lélekben szeretném megmondani, hogy örülök, hogy ismertem, vagy hogy utálom magát. Nem tudom. Tehát mindig csak azt érzem, hogy mindig. Milyen lehetőségeket hagyunk ki, miközben minden nap egy csoda. De ha valaki Szentgotthárdról tud, én örömmel veszem, hogyha ez ügyben tájékoztat bennünket, legyen Veres János, vagy bárki más. Igen. Lapor. Igen. Jó napot, üdvözlöm, Alfi Roland vagyok. Azt szeretném megkérdezni, tudná nekem abban segíteni, hogy én teljesen véletlenül hülye módon rákeveredtem a Strádára, az M3-asra, ahova nem kellett volna. Nem. Az biztos, hogy ezt most nem, tehát ezt nem tudja meg. Illetőleg várjon egy pillanatra. Adáson kívül mondok valamit, de adáson kívül, és ha azt mondja nekem, tehát bármikor azt fogja mondani, hogy én mondtam, letagadom. Just a young man. ennyit Hanti Kingának. Köszönöm. Jó reggelt kívánok, elnézést kérek, hogyha már elhangzott a kérdés, de mi ez a free lemez, illetve mi volt semmi, a Pearl Jam? Semmi, csak szólnak. Ja. A Pearl Jam-et kitalálták, a free-ről meg nem tudták, de hogy ki az. A Pearl Jam az milyen koncert volt, vagy mikor? Az vagy, egy, vagy... megmondom, az egy prágai koncert. Az egy prágai koncert, jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Igen. Jó reggelt, arról, hogy már csak egy napja van valakinek hátra, az jut eszembe, hogy tegnap láttuk a moziba a Bakancs Lista című, uh-huh. Jack Nicholsonnal és Morgan Freemannel, nagyon emberi és szerintem egy zseniális alkotás. Látja, milyen érdekes dolog, mint Richard Bonnag, én például megnéztem ezt a filmet, és hát teljesen elkeseredtem tőle, hogy hogyan sikerült ebbe ezt a két nagyszerű színész belevinni, mert hogy itt valójában két halálos beteg ember utolsó napjairól, heteiről, hónapjairól van szó, és azért elő van készítve a könyvzacskó. Nekem forgatókönyvileg nem állt meg a film. Voltak benne ilyen kicsit populista elemek, de összességében nekem tetszett. Örülök. Nem akarom lebeszélni róla. A top listán ott volt a Bakancs Lista, ahogy néztem, miközben drámaian 1%-kal az Unióban, Magyarországon pedig 13%-kal csökkent a nézőszám a mozikban. Milyen érdekes, hogy itt van egy kisebbségi kormányzás, és milyen mértékben nem szüremlik be ennek a csatazaja a Kejfej Jancsiba, és természetesen én se várom el önöktől, hogy beszéljenek róla, ha önöknek egyébként ez önként nem jut az eszükbe. Szóval, hogy mennyire érdekes ez a közösségi tér neve Kejfej Jancsi, hogy végül is miről beszélgetünk mi ezen a játszótéren. 9:30 után a fiala@internet.hu e-mail címre lehet írni. Na hát ez egy igazi free hangzás. Ez azt hiszem a Fire and Water. Igen. Ahó. Halló, jó napot, Krebs Tibor. Jó reggelt, elküldted? Igen, elküldtem. Köszönöm. A másik van egy kérdeznivalóm. De hát beszüremkedett az élet az adásba, csak valahogy az adás elment mellette. Na, hogy mit tudunk a József Attila gimnáziumról? Úgy van elkönyvelve a köztudatban, mintha az egy ilyen nagyon rendes helyén való gimnázium lenne, nem? De. És akkor ugye itt egy ember azt találta mondani, hogy hát mintha most meg arról szavazzának, hogy ilyen ne is legyen, csak úgy. Mit tegyek? Hát én nekem kérdésem volna, hogy emlékszünk, volt egy másik, véletlenül az is Új Budai Oktatási Intézmény, amelynek az ügye az pont ebben a műsorfolyamban is kiemelten szerepelt, és ott is az volt a lényeg, hogy vajon az az egyébként rendben valónak elkönyvelt oktatási intézmény, az megmaradhat-e úgy, ahogyan jól van. És itt most nem tudjuk, itt most valaki azt mondta, hogy a József Attila gimnázium ráadásul egy ismerős. És én azt mondanám, hogy egy normálisan működő oktatási intézmény, illetve kérdezem, nem ér meg annyit, hogy erre rákérdezzen a műsor talán, hogy de abszolút igazad van, beleértve, hogy egyelőre ugye sehol nem lehet hallani arról, hogy ez igaz, mert hogy ami az Érdi utat illeti, arról ugye írtak, itt pedig a József Attiláról ez az illető beszél, aki egyébként egy másféleképpen is beszélő ember volt itt a műsorban, mindent elkövetek annak érdekében, hogy tisztázódjon. Igen. Jó napot kívánok, Maros István vagyok. A József Attila gimnáziummal kapcsolatban annyit tudok, figyelem, hogy a egykős kormánypárti többség volt benne, amíg egy SZDSZ-es képviselő át nem ült a Függetlenekhez, vagy valami hasonló. Elnézést a tudatlansága, mert ez is 11. kerület? Igen. Uh-huh. József Attila gimnázium. Uh-huh. Illetve itt több gimnáziumról is van szó, meg óvodákról, meg hasonlókról. Na most azóta a Fidesz megpróbálja megbuktatni a polgármestert. Amit úgy csinálja, hogy nem szavaz a közgyűlésben, uh-huh, amitől nincsen szavazóképes többség. Uh-huh. És valamikor Tehát igazán azt mondják, hogy senki nem akarja a József Attila Gimnáziumot meg a többi óvodát, iskolát is rossz helyzetbe hozni, de ez azáltal, hogy nem szavazzák meg, nincsen szavazóképes többség, ezáltal ilyen vakvágálányra, illetve nem megy sehová. Magyarul, hogy ez tényleg napi rendi pont ezen a héten, az ön tudtával? Holnap. Holnap lesz egy újabb forduló, amiben megint kérdéses. Na most az igazi kérdés, amivel gyűjtöttek aláírásokat az iskolában, és gondolom másik iskolában, és én is odavalósi vagyok a fiam által, az, hogy a közgyűlés még korábban felajánlotta a fővárosnak, hogy az iskolát átadja neki, mert hogy csak 30%-os a 11. kerületből való gyerekeknek a száma, a többi az más kerületekből való, és nehéz finanszíroznia. Na most a főváros ezt azt mondta, hogy nem veszi át az iskolát magát, de a gyerekeket átveszi. Ami azt jelenteni ezek szerint, hogyha ez tényleg így történik, hogy akkor a gyerekeket szétszórják különböző iskolákban. Na most utána született egy olyan fővárosi... Mikor ígyről beszélünk mi? Tehát ennek a kezdete nagyjából... Azt hiszem, hogy tavaly november környékén kezdődött talán ezzel az átadás dologgal. Amikor is azt mondták a szülőknek, hogy végigmegy a gimnázium, de újakat már nem, vagy végig sem megy, hanem... Nem. Nincsen ilyenről. Tehát senki, se az MSZP, se a Fidesz nem mondja azt, hogy az iskola megszűnne. Tehát ebben nem mentek... Hanem azt mondják, hogy... Azt mondják, hogy minden marad a régiben, csak éppen most kötélhúzás folyik. De mivel kapcsolatban? Azzal, hogy a Molnár Gyula, aki a polgármester, az mondjon le. Én ezt értem, de végül is most a Molnár Gyulán kívül önnek gondolom fontosabb az a gyermeke, aki oda jár. Most a gyermekét tekintve a József Attila gimnázium státuszát mégis hogyan érinti az a vita, ami a közgyűlésen belül van, mert azért eddig viszonylag értelmesen beszélgettünk, most ebből ne törjünk ki. Mi a terve a közgyűlésnek ezzel, vagy mi a terve ezzel a Fidesznek, vagy mi a terve ezzel az MSZP-nek? Meg akarja szüntetni a József Attilát, vagy sem? Mind a ketten azt mondják, hogy nem akarják megszüntetni. Ezt így csak hallomásból tudom, amit volt egy ilyen szülői értekezlet, és ott mondták, hogy amikor így... Vagy az lenne a legegyszerűbb, hogyha én most felhívnám akkor Per Andrást, aztán a Molnár Gyulát? Igen, feltehetőleg. Na jó, hát akkor ebben a sorrendben. Milyen jó, hogy visszajöttek, Recz. Haló, Fiala úr, én ebben beszélgetek. Ne. De itt most fontos dolgokról volt szó, önnek teljesen rendelkezésére áll ez a műsor fél tíz után és fél hét előtt. Kettő között, mint a bászka. Annyi kábetűs ember van. Rifatán Kós János, de nem hiszem, hogy ez ügyben ez jó ötlet lenne. Kaján Tibor, Koch Andrea, Kaszás Gergő, Kepes András. Na hát a Népszabadságban volt a Borókai Gábor és a Kozák Márton között. Hát komolyan mondom, MÁV Kargó ügyben... Hát, szintén kettős leléptetés, mint a Gyurcsány vacsora. Minősíthetetlen. Elsősorban a személyeskedő, a témához egyáltalán nem tartozó hangvétel ügyében. A frászkonyhóban van ez a kupperszem. Nem tudod? Roland. Hol lakik Kupper is? Kupper András. Király Lívia. Ő számom például megvan. Mindjárt itt van előttem. Ugye felhívom. Miért csak ő hívhat engem? Ajjajj. Ez a Roland is itt áll, ilyen izé, rajta a keze, mindenen. Mindenki engem akar lenyúlni. Super. Korpás Kriszta, Kolbetünde, Kovács József, Kumlósi Gábor, Kopper Judit, majdnem Kopper, de mégse egészen az, Kunce Gábor, Kurusz Gyula, Krec Tibor. Krec Tibort visszajövök akkor. Kosztolányi Dénes, Kálmán Olga, Katona Klári, Király Júlia, Kincses Károly, Kis János, Tátai Elek, Kunce Gábor, Krajnyák Péter, Kavas István, Kocsándi Andrea, Kautsky Arnold, Kovács Vanda, Kőbár Rita. Na jó. Kuper Andrásnak dolga van, úgyhogy olyan hosszú lesz a beszélgetés, amennyit ránk tudsz szánni. Jó reggelt, képviselő úr, benne van az adásban, és akkor abban maradtunk, hogy annyi időt szánunk erre, amennyi időd van, mondván, hogy neked egyébként más programod lett volna. Köszönöm a lehetőséget. Amennyiben úgy gondolod, hogy holnap térjünk vissza rá, semmi akadálya nincsen. De rajtad múlik alapvetően, hogy mennyi ideig beszélünk erről, mert szeretném tiszteletben tartani a te egyébkénti életedet. Oké. Kezdjük a 11. kerületi helyzettel. Mi ott a státusz quo éppen ma, 2008. május 14-én szerdán? Hát, hogy mondjam, ezt mindig csak szavazásokkor lehet megmérni, de szerintem egál van. Tehát X, hogy ilyen fotballos nyelven fejezem ki magam. Ja, csak közben lihegek, mert szaladok fel a lépcsőkön. Na, tehát az azt jelenti, hogy a koalíció elvesztette a többségét, és ugyanannyi szavazatot birtokol csak, mint az ellenzék. Az azt jelenti, hogy alkalmasint Molnár Gyula egyetlen egy döntését sem tudja keresztül vinni. Van-e jelentősége annak, hogy hogy jött létre ez a helyzet? Én erről különböző pletykákat hallottam, de nincs jelentősége, ha te meg tudod mondani, hogy valójában mi történt. Hát van egy SZDSZ-es, vagy volt egy SZDSZ-es képviselő, szerintem az egyetlen SZDSZ-es, aki komolyan vette a koalíciós szakítást. Komolyra fordítva a szót, ő azt mondta, hogy ehhez nem hajlandó nevét adni, ami zajlik sem az SZDSZ-en belül, sem ami a koalícióban. És mi lett vele? Kilépett az SZDSZ-ből, és kilépett a frakcióból is. Azt kérdezem tőled, hogy amit eddig mondtál, teljesen tiszta, de te mit tudsz, mit gondolsz, hogy az egyes szavazásoknál minek a függvényében jön létre az éppeni többség, vagy az éppeni nem többség? Hát ez a politikában mindig koalíciós kérdés. Tehát tehát most lázas egyeztetés van minden egyesülés előtt? Parancsolsz? Most minden egyesülés előtt lázas egyeztetés van? Nincsen lázas egyeztetés. Miért kellene, hogy legyen? Tehát hát, hogy abba bízhasson Molnár Gyula például, ugye, vagy az ellenzék, hogy megjön legyen a többségük. Hát, ja, bocsánat, de hát ezt a kérdést, ha félértettem, de ha ilyeted, akkor ezt a kérdést Molnár Gyulának kell föltenni. Tehát ő lázasan egyeztet, és gondolom megpróbálja levadászni a 20. szavazatot. Neki egyébként ez a dolga. Egy polgármesternek az a dolga, hogy a kerület vezetését biztosítsa. Politikai nyelvre lefordítva, hogy a bármikori kormányzati többséget, a szavazati többséget biztosítsa. Ha ezt nem tudja, akkor most csúnya a szó, vagy pontosabban más asszociálnak az emberek hozzá, de politikailag impotensé válik. Mikor válik tehát politikailag impotensé, vagy ez a helyzet tartósan vihető? Hát, hogyha tartósan nem tudja megoldani. Ennyi. Tehát, hogy mondjam, ez valójában Molnár Gyula tehetségén múlik? Hát nyilván, meg a politikai helyzeten. Tehát ő fogja a saját pártjának, a saját pártja népszerűségének, népszerűségvesztésének, fogja természetesen a koalíciós partnerének, és fogja a saját politikai múltjának. És abban az értelemben, hogy a ciklus elején nem ajánlott föl semmiféle együttműködést az ellenzéknek, ő nem konszenzusos politizálásra törekedett soha, hanem mindig erőből akart minden kérdést megoldani. Eddig ugye nem is kereste az ellenzékkel való együttműködés szándékát, most meg egyesével próbálja meg levadászni az ellenzéki képviselőket. Nyilván ez a politika kudarcra van ítélve. Olyan nincsen a politikában, hogy valakit két éven keresztül folyamatosan megalázok, folyamatosan beletöröm a lábamat, természetesen megint csak képletesen szólva, és utána, amikor nagy bajban vagyok, akkor meg mindenféle ígéreteket, mézes madzagot húzgálok az óruk elő, vagy hogyha nem megy, akkor korbáccsal próbálom ostorozni őket. Mit szeretne a Fidesz? Mit szeretnél te? Hát én azt gondolom, hogy ennek a politikai válságnak politikai megoldást kell találni. Mi lenne a legjobb? Azt gondolom, hogy Molnár Gyula, ha a felelős polgármesternek tekinti magát, akkor le kell mondani, le kell vonni azt a politikai konzekvenciát, ami ebből a helyzetből adódik, nem tudja irányítani a kerületet, az ő felelőssége, hogy szükséges döntések nem születnek meg, le kell mondania annak érdekében, hogy a kerület működőképessé váljon. Mekkora hajlandóságot mutat erre? Hát én nem beszéltem vele erről. Mennyibe fáj ez, vagy fájhat-e ez a József Attila gimnáziumnak, amelynek a sorsáról holnap állítólag döntés születhet a közgyűlésben? Semmi, ez butaság. Illetve aki ezt terjeszti, az hazudik. Mi a helyzet a József Attila gimnáziummal, ha még belefér ez az időbe? Legyen akkor ez az utolsó gondolatkör. Rendben van, köszönöm. A József Attila gimnáziumot Molnár Gyula, a szocialista polgármester, illetve a szocialista többség akarta bezárni. Erre született egy előterjesztés, és volt egy fideszes javaslat, hangsúlyozom, egy ellenzéki javaslat, amely kereste azokat a kompromisszumokat, hogy ugyan hogyan lehetne mégis működőképesen fönntartani, és az az ötlet született, amelyet az egyébként kivételes módon a szocialisták is elfogadtak, hogy keressük meg azokat a lehetőségeket, hogy a főváros beszálljon a finanszírozásba, és ezzel egészítsük ki a kerület oktatási költségvetését. A szocialista javaslat ellenére, amit Molnár Gyula terjesztett elő, nevezetesen, hogy zárjuk be a József Attila gimnáziumot, a mi módosító javaslatunkkal sikerült megmenteni. A tárgyalások közben erről a közös fenntartásról zajlottak a fővárossal, és most a főváros némi hajlandóságot is mutat arra, hogy megtámogassa a kerület által ellátott fővárosi önkormányzat. Magyarul egy technikai részletkérdésről lesz holnap szó, nem az iskola jövőjéről alapvetően? Ez egy technikai részletkérdés, hogy milyen alkudozás zajlik. De a lényeg az, hogy a kerületnek van érvényes, elfogadott költségvetése. A kerületi önkormányzat költségvetése a költségvetési intézmények költségvetését is tartalmazza, ideértve természetesen a József Attila gimnáziumot is, meg az összes többi iskolát is. Tehát az iskola minden további nélkül működik, nem is kérdés az, hogy bezárjuk, vagy ne zárjuk, nem is kérdés az, hogy működjön, vagy nem működjön, a beiskoláztatás érettségének a finanszírozása, ilyen kérdés nincsen, benne van a költségvetésben. Tehát egy tízes skálán, tízes szinten nyugtatod meg azokat, akik aggódnak a holnap miatt. Persze, legyenek egészen nyugodtak. Sőt, azt mondom nekik, akik ma aggódnak, hogy amennyiben politikai váltás történik a kerület irányításában, föl sem fog vetődni annak a gondolata, nem fog megismétlődni az a helyzet, hogy bárki azzal foglalkozom, hogy a József Attila gimnáziumot be kellene zárni, vagy sem. Ez a gondolat Molnár Gyula fejében fölpattant, és mi már akkor a tavalyi vitában is azt mondtuk, hogy egy ekkora kerületnek, egy ilyen adottságokkal rendelkező kerületnek el kell tudnia tartania egy saját kerületi fenntartású gimnáziumot, mert hogy egyébként a gimnáziumok a fővárosi önkormányzat feladata volna. Köszönöm a nagyvonalúságodat, és maradjunk abban, hogy a szerdát követően talán pénteken az lenne a legszerencsésebb, keresek egy megbeszélt időpontot, amikor elmeséled majd, hogy mi történt, vagyis csütörtökön, hogy mi történt csütörtökön, és akkor pénteken megpróbálok erre időszakítani, ha neked is van, és köszönöm a nagyvonalú rendelkezésre. Szervusz András. Köszönöm. Megpróbálom Molnár Gyulát. Átvali dány. Jó, hát egyelőre itt tartunk. Tessék. Igen, itt már 5 csillagos luxusszállodát láttam a Gellért fürdőből levezetett metroalagútban termálvízzel, úgyhogy most már ilyen víziókat látok magam előtt. Remélem. Már csak turisták kellene. most éppen pont. Hívlak akkor téged holnap. Szia. Igen. Ez nem jobb lett volna helyett a kup. Kitartó. Esélye nincs. Watch my hand writing this lesson. 4:10 lett. Tessék. Öreget kívánom, Glass Robert vagyok. Tegnapi élményem Scott Henderson koncert. Nagyon jó volt az A38-as hajón, és még egy dolog, amihez kapcsolódik, hogy előtte volt hajlandó az úriember, és mindenféle állat nélkül tartott kora délután egy-két órás workshopot így zárt körülön, gyakorlatilag semmi pénzért, és tényleg nagyon nagy élmény volt. Szintén zenész? Igen, most kezdtem el úgy komolyabban foglalkozni ebben a dologgal, és így itt tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Hajra! Ma egy órakor van baráti találkozója a Bencsik és Pont FM rajongói klubnak. Első emelet 23-as száma ajtó, ha valaki elkésne. Egy órakor. Én még lehetséges, hogy úgy döntök, hogy nem megyek el, de alapvetően úgy gondolom, hogy elmegyek. Megnézem a jövőt. Jó reggelt, Fiala úr, az árvízes sporttelepes vagyok, biztos emlékszik, munkanélküli 3 évig. Most végre, ha esetleg elmondhatom, hogy végre megint révbe jutottam 55 éves koromra újból. Magamhoz értem, munkahelyet találtam. Ugye elköltöztem Budapestről, ezt tudja. Ezt mondta akkor. Igen, és most már december 17-e óta dolgozom, és most boldog vagyok, és időnként oda jutok, hogy hallgatom önt, és hajrá. Vagy mit csinál? Valamelyikre válaszoljon. Igen, hát egy adminisztratív munkát csinálok, teljes főállásban, nem egy nagy pénz, 80 ezer forint, de hát legalább valami. És merre? Hát Velencei tónál. Ott is lakik, vagy onnan inkázik? Igen, ott is lakom, persze. Nagyon nehéz volt munkát találnom. A volt férjem befogadott. És most minden jó, vagy erre a körülményekhez képest? Így most már minden jó. Minden jó. Egy bevethető a egybe, korábbi val? Teljesen. Jobb vagy ugyanolyan jó, vagy nagyon hülye a kérdés? Nagyon jó, sokkal jobb. Hajrá. Önök egy árvízi jelentést hallottak ma, május 14-én szerdán, amikor pontosan nem tudom, hogy mekkora a Duna. Önök a Kejfej Jancsi egyik utolsó adását hallották, egyet a sok közül. A műsor palacba zárt szelleme örökön örökké ott úszik majd a tengerhabokon. Ha kihalásszák is visszadobják, vagy kihalászható legyen újból és újból, egy újabb és újabb rádióban, vagy sehol. Tessék! Jó napot, Fiala úr! Öröm volt hallgatni ezt a hölgyet. Jó, hogy ilyen pozitív hírek is vannak. Igen. Jó reggelt! Arra lennék kíváncsi, hogyha 50-50% testületben az arány, akkor ha lemondanak, akkor mi változna ezt? Annyira nem értem, pedig annyira hangsúlyozzák. Hát, hogy nincs meg a szavazási fegyelem. Korábban nem 50-50 volt. Na, de ha most 50-50, és ha lemond, akkor ugyanúgy 50-50 marad, hiába egyik oldal. De akkor feloszlatják a közgyűlést, új választások, egyebek. Értem, de... De... Kretz Tibornak köszönöm a segítséget. Egy Kretz Tibor itt mindig elfér. kívánok önöknek és magamnak egy olyan szebb jövőt, amelyben az URH és az Európa Kiadó dalait hallgatva csak és kizárólag nosztalgia lesz a szövegük. Igen. Szebb jövőt. Lekésett. Igen. Igen. Üdvözlöm, Fiala úr, én csak az anyag... Le kell hangítani. A fülemre arra vigyázok. Más alkatrészemre is. Mire, miért? A Bukowskinál például valaki azzal zsarolja a filmproducert, hogy nyílt színen le fogja vágni a kis ujját, és akkor a Bukowski megpróbálja meggyőzni, hogy arra szükség van, mert az írógépen azzal üti le az A betűt, mire mondja, hogy akkor majd nem üti le az A betűt. Igen. Anya! Halló. Elnézést, lehalkítottam. Kik ők, akik zenélnek? Ez az Európa Kiadó. Igen. Jó napot kívánok! Ugye kapott! Ez a záró szem. Biztos bennem van a hiba, hogy szerettem volna egy-két József Attilával kapcsolatos telefonálótól azt hallani, hogy öröm volt hallani Kuper András, egy valamiféle reakciót, de csak azt mondom, ami a lényegem, én már el vagyok ezen telefonok nélkül is. És önök is el lesznek, ha nem lesz többet, Kejfe Jancsi. Csak azt a hiányérzetet fogalmazom meg, amit talán önöknek kellett volna nem létrehozni, és telefonáltak volna, de se baj, most már ne telefonáljanak. Igen. Megmarad maguknak ez a gárda itt. József Attila előtt és után. Meg a csend. Na most 22 van, akkor végig is mehet. Illemet, szabadság, tudatot, eleganciát tanuljanak a Kejfe Jancsitól, annak készítőjétől és hallgatóitól, élvezzék az életet, amíg lehet. Ez volt az üzenet ma is, 2008. május 14-én szerdán, 7:30-10 előtt. Csaba Laci, okos lesz? Tessék. Halló, jó reggelt, Fiala úr. A Kuper András képviselő úrral kapcsolatban szeretném még azt elmondani, hogy a József Attila gimnáziumon kívül még szociális juttatásokra is kellett volna szavazni azon a közülésen, amit ők végül is napirendi pontként nem fogadtak el. Hogy erről miért nem beszélt, mert is a azért, mert nem ez volt a kérdés. Értem. Egészen pontosan lehetett tudni, hogy mi volt a kérdés. A kör is már úgy lett tágítva, hogy hogyan jött létre ez a helyzet, beleértve, hogy 9-kor neki dolga volt. Miután ön hallotta a beszélgetést, ezeket a részleteket illik nem elfelejteni. De illetik. Nem elég, hogy önök pontosan tudják, hogy mit akarok, nem is kell, hogy ki tudjam fejezni. Ez persze önökre nem mindig áll. Alattvalók. Csend. A csend. Igen. Jó reggel. Olyan pipa voltam most a híreket nézve, a tévében bevágtak egy ilyen. Erre a rövid időre már csak fontos dolgokkal foglalkozom, vagy szórakoztatóakkal. A hajnal derengő fényei. Hazafelé kihalt az utca. Az éjszaka. Tessék. És most már szűröm is a jó szájíz érdekében. Mondja. Szívesen. Köszönöm. Tessék. Viszont. Igen. Igen. Igen. Szívesen. Ma egykor a Markó utca 27-es szám előtt, holnap Kejfej Jancsi fényosztva Pécsi Gáborral, pénteken Gatter Lászlóval, június 13-áig elvileg naponta. Igen. Tessék. Az egy papírtok volt. Papírtok. Egyszerű papírtok. Tessék. Idegen kedves, így van nézes teját, ne hallom, hogy egy picikét között. Igen, de ez más. Csak hogy történjen valami köhögök. Tessék. Tessék. Hát zártam a soraimat.